इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू है, हाँ तू है मेरी बातों में, तू है मेरे ख्वाबों में, तू यादों में, तू इरादों में, तू है। हाँ तू है, बातों में तू है मेरे ख्वाबों में, तू यादों में, तू इरादों में, तू है इरादों में, तू है। तेरी इनायत तुझसे मिली है, होठों पे मेरे हंसी जो खिली है, उसे मेरा चेहरा छुपा भी ना पाए। तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी है, तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी। हाँ तू है, हाँ तू है मेरी बातों में, तू है मेरे।